wiem kiedy one będą, ale na pewno jesienią tego roku będą. I to jest kolejny element nadal demokratyczny we współczesnym Egipcie. Jan Natkański, były ambasador w Egipcie, był moim gościem. Słuchali państwo audycji? Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład notebook Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel Pentium, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8 za jedyne 1599 zł. MediaMarkt.pl. Przed nami Beata, dziennikarka. My dziennikarze zawsze drążymy każdy temat, dlatego gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. I still have a dream. Turku, kończ ten mecz! Mama! Niektóre słowa zasługują na pomniki. Nagraj swoje i dotknij ich. www.dotknijdźwiękupolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 maja, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zemlewski. Separatyści coraz częściej wykorzystują cywilów jako żywe tarcze. Dziś w Słowiańsku ostrzelali szkołę, w której były dzieci. Po upałach Huta, do tego gwałtowne burze z gradem i ulewy. Za chwilę w serwisie Trójki najnowsze informacje od synoptyków. Miłośnicy zwierząt z Krakowa uzbierali 8 tysięcy złotych i uratowali przed rzeźnią dwa konie, które ciągnęły fasiągi z turystami do Morskiego Oka. Szef rosyjskiej dyplomacji ocenia, że Ukraińcy są popychani ku bratobójczej wojnie. Kto miałby to robić? Sergiej Ławrow nie mówi wprost, ale sugeruje, że odpowiedzialni są także światowi przywódcy, którzy traktują Ukrainę jako dział wodny między Zachodem a Wschodem kontynentu europejskiego. Ławrow ponownie wyraził też nadzieję, że wybory prezydenckie przyczynią się do zakończenia, jak to ujął, operacji karnej na Wschodzie. Tymczasem w Doniecku i Słowiańsku prorosyjscy separatyści znów ostrzelali miejscowe osiedla, w tym szkołę. Dzieci ukryły się w piwnicy. Co najmniej mniej 10 cywilów zostało rannych. Ukraiński MON zapewnia, że dziś żołnierze w ogóle nie prowadzili ostrzału, a takie działania bojówkarzy to prowokacja mająca na celu przekonanie miejscowych, że strzela do nich ukraińska armia. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk potwierdza, że Ukraińcy nie zajmują się ostrzałem dzielnic mieszkalnych, a wykorzystywanie przez separatystów ludności cywilnej jako żywych tarcz staje się powszechne. Ukraińska armia nie może odpowiadać ogniem, bo jej działania mogą doprowadzić do śmierci cywilów. To opóźnia operację antyterrorystyczną, ale nie prowadzi do jej wstrzymania. W południe w Doniecku doszło do strzelaniny w pobliżu zajętej przez separatystów siedziby Służby Bezpieczeństwa. Bojówkarze zajęli także Miejski Zarząd Straży Pożarnej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Na terenie 11 województw nadal obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne, podają w najnowszych prognozach synoptycy. Chodzi o teren dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego. Szczegółowo o tym, gdzie będzie lało, a gdzie będą burze z silnym wiatrem, mówi Julita Cedzyńska-Zięba z IMGW. Ostrzeżenie na ziemię lubuską i wielkopolskę to jest głównie o intensywnych opadach deszczu. Natomiast Dolny Śląsk, intensywne opady deszczu i burze, a od Opolszczyzny tutaj przez śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie i łódzkie to są ostrzeżenia o burzach, burzach z gradem. Z tym, że takie najsilniejsze na Lubelszczyźnie tu jest ostrzeżenie drugiego stopnia. Również porywy wiatru towarzyszące burzom będą powyżej 70 km na godzinę, także też niebezpieczne. Mniej opadów od piątku, ale synoptycy nie przewidują na razie suchej i upalnej pogody. Konie, które ciągnęły fasiągi z turystami do Morskiego Oka, uratowali działacze z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Górale chcieli sprzedać Awansa i Maxa do rzeźni, ale jak mówi Paulina Boba, konie zasłużyły na godną emeryturę. To są konie, które przez całe życie ciężko na siebie zarabiały, jeżdżąc w Morskim Oku do góry ciągnąć wozy z turystami. Niestety górale nie przewidują dla tych koni emerytury czy dożywocia, tylko po prostu, gdy już nie są im potrzebne albo w jakiś sposób się nie nadają do pracy, są oddawane do rzeźni. Górale zażądali za konie prawie 8 tysięcy złotych. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, żeby je uratować, musiało się zadłużyć. Musieliśmy po prostu we własnym gronie jakieś zorganizować zbiórki, niezbiórki pieniędzy, zrzuty pracowników, żeby te 8 tysięcy móc zapłacić. No jeden z górali nam 300 złotych opuścił, więc było 3700. Niemniej jednak prawie 8 tysięcy trzeba było w piątek zawieźć w góry, żeby te koniki bezpiecznie do nas przewieźć do stajni. W stajni krakowskiego towarzystwa jest już 17 uratowanych przed rzeźnią koni. Niektóre mają szansę trafić do gospodarza i tam w spokoju dożyć swoich dni. Pałac Kultury górujący nad ciągle w połowie zrujnowaną Warszawą. Dzieci wypasające krowy parę metrów od płotu obozu w Auschwitz, ale też sprzedawcy oranżady na krakowskim rynku. To wszystko uchwycił Gerald Howson, brytyjski fotograf, który w 1959 roku przyjechał nad Wisłę, żeby pokazać czytelnikom w swoim kraju życie za żelazną kurtyną. Efekty tej wyprawy to dziesiątki poruszających zdjęć pokazujących Kraków, Nową Hutę, Warszawę i Lublin. Od dziś można je oglądać w londyńskiej 12 Star Gallery. Pięknie spisało się w ubiegłym roku warszawskie budownictwo. Plan został nie tylko wykonany, ale i przekroczony. Tak ten rok wyglądał oficjalnie w PRL-owskiej kronice filmowej, ale Gerald Howson zobaczył inny kraj, ciągle zmagający się z wojenną przeszłością. Po powrocie do Anglii był taki moment, że rozpłakałem się na środku ulicy. Przypomniała mi się ta blizna, którą będzie widać już zawsze. Gerald chodzi między tymi ludźmi, patrzy, fotografuje, czasami bardzo brutalnie, szorstko, ale zawsze uczciwie. Mówi nam kurator Bogdan Frymorgan. Życie się toczy, a w tle jest cień tej śmierci. Gerald Howson jest też historykiem. Patrząc dziś na swoje zdjęcia, ma wrażenie, że udało mu się uchwycić ducha ówczesnych ulic Warszawy, Lublina i Krakowa. Kiedy teraz na nie patrzę, uświadamiam sobie, że tak to właśnie wyglądało, chociaż w pamięci te ulice zapisały mi się inaczej. Inna okazuje się atmosfera i dusza tego miejsca. Wystawa zorganizowana przez Londyński Instytut Kultury Polskiej potrwa do 13 czerwca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Relacja z Londynu kończy serwis Trójki. Skrót wiadomości 17.30. Sport. Adam Malecki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu w drugiej rundzie Jerzy Janowicz walczy z Finem Jarkko Nieminenem. Mecz jest bardzo zacięty. Pierwszy set rozstrzygnął się po 50 minutach w tiebreaku. Wygrał go Janowicz 7-4. Na rozpoczęcie swojego meczu wciąż czeka Agnieszka Radwańska. Jej rywalką będzie Czeszka Karolina Pliskowa. Co ciekawe, Radwańska jest obecnie najwyżej rozstawioną tenisistką w turnieju kobiecym French Open, a to za sprawą porażek Nali i Seriny Williams. Chinka odpadła wczoraj, a Williams dzisiaj. Zupełnie niespodziewanie z Hiszpanką Garbine Muguruzą Blanco. Wynik 2-6 i 2-6. W turnieju mężczyzn bez problemu do trzeciej rundy awansowali Serb Novak Djokovic i Roger Federer. Serb wygrał w trzech setach z Francuzem Szardym, a Szwajcar też w trzech setach pokonał Argentyńczyka Schwarzmana. I jeszcze kilka polskich akcentów w grze deblowej. Do drugiej rundy awansowała Katarzyna Peter, która występuje z Oksaną Kalasznikową. Odpadli za to Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski oraz Klaudia Jans-Ignacik i Ukrainka Maryna Zaniewska. Wydłuża się lista piłkarzy kontuzjowanych, którzy nie zagrają na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Te rozpoczną się w Brazylii za 15 dni. Tym razem kontuzja trafiła w reprezentację Holandii i w pomocnika Rafaela van der Warta. Powodem jego absencji na mundialu jest kontuzja łydki, której nabawił się w trakcie zgrupowania kadry w Portugalii. Na mundialu Holandia w grupie P zmierzy się z obrońcami tytułu Hiszpanami, Australią i Chile. Kolejny serwis sportowy po 19. W nim więcej o 36. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Grupa mistrzowska zagra dzisiaj wieczorem. Wszystkie mecze o 20.30 i o 17. etapie Giro d'Italia. Wygrał go Stefano Pirazzi. Rafał Majka przyjechał w peletonie z różową koszulką. Do końca dnia na Pomorzu wietrznie, ale bez opadów. Na pozostałym obszarze deszcz, chwilami intensywny. Na południu także burza połączone z silnym wiatrem. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, już raczej bez burz. Temperatura od 6 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i do 13 na Podkarpaciu. Jutro w miarę pogodnie na północy i na zachodzie, ale w centrum, na południu i na Podlasiu deszczowo, burze na południu. Temperatura od 13-15 stopni na północy i na zachodzie do 18 w Krakowie i do 23 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

redaktor Canteray trochę tak słabo się tłumaczył z tego nagrywania tej piosenki i chciałem przypomnieć, że no, jakby nie patrzeć, no Trójka jest przyjacielem Kazika na przykład, który w ostatniej godzinie prawdy mówił, że nie potrafi śpiewać, nie potrafi grać na żadnym instrumencie, a jednak karierę zrobił. No, panie redaktorze, panie Darku, musicie nagrać jakąś piosenkę. Trzeba pchnąć tą swoją karierę bardziej do przodu. Ja wiem, że to są obawy, że media, że sława, że kobiety będą szaleć i tak dalej, i tak dalej. No, ale trzeba się pchać na tą listę, bo za niedługo jest piątek. Pewnie redaktor Strzyczkowski z redaktorem Wałkuskim podchwycą pomysł. No i wyprzedzą. No, tutaj trzeba niestety rozpychać się trochę łokciami. Do przodu, panowie, do przodu. I na listę się pchać, na listę. No, trafił pan w dziesiątkę, bo Darek, którego pan wywołał do tablicy, jest znakomitym gitarzystą. Dziś odbiera telefon od państwa 22 i 7 trójek. To nasz numer. Ale a propos tego do przodu, no to trzeba też znać miejsce w szyku. Marcel właśnie wydał pierwszą piosenkę, która jest zwiastunem płyty, ale ja czekam cały czas na płytę Kasi Borowieckiej, która powinna się ukazać. No bo to jest nasza gwiazda. To jest, proszę państwa, perła myśliwieckiej. 15 minut po 17, a propos do przodu, teraz do Ameryki. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z Trójką przez trzy Ameryki. Cały czas do przodu pcha się Tomasz Gorazdowski. Niedawno magiczne Machu Picchu. Wczoraj przyziemne, ale niezwykle pięknie położone w dolinach La Paz. A dziś znowu coś magicznego. Tomek w swojej podróży przez trzy Ameryki nadaje z miejsca wyjątkowego. Jak opowiedzieć o czymś, co jest ogromne, płaskie, białe i puste? Jednak trzeba spróbować. Salar de Uyuni, największa na świecie solna pustynia położona w Boliwii na płaskowyżu Altiplano na wysokości 3653 metrów. Jak bardzo duża? Zajmuje powierzchnię 10 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jak bardzo płaska? Na dystansie 100 kilometrów różnica wzniesień wynosi 41 centymetrów. Jak bardzo pusta? Bardzo pusta. O tym białym, pustym, zachwycającym czymś opowiada przewodnik po Salar. El Salar został utworzony tysiące lat temu, zanim powstało jezioro Minchin, po osuszeniu którego została sól. Grubość soli zaczyna się od centymetra i ma 7 do 8 metrów grubości koło Isla del Pescado. Pod solą jest woda. To w skrócie cała historia Salar. Najpiękniej jest tu wieczorem, gdy zachodzi słońce, oraz rano, gdy wstaje. Na pustyni są figury różne, jak stożki soli, przez które Salar oddycha. Czy jest niebezpiecznie udać się na pustynię samemu? I tak, i nie. Nie jest niebezpiecznie, jeżeli ktoś dobrze zna Salar. Może być wtedy spokojny i przejechać go samochodem. Jeżeli nie, wystarczy wziąć przewodnika z Uyuni i przejechać spokojnie, bez stresu, samochodem od wyspy do wulkanu. Z przewodnikiem można bez problemu wjechać na Salar i zwiedzać go. Ile osób rocznie odwiedza Salar? Zależy. Są lata, gdy przyjeżdża wiele osób i takie, gdy niewiele. W związku ze strajkami w Boliwii teraz jest mało turystów, ale są lata, gdy przyjeżdża wiele ludzi. Nie możemy powiedzieć dokładnie ile, ale jest to dość dużo. Około 60 tysięcy rocznie. Jak ważny jest Salar dla Uyuni, dla Boliwii, dla mieszkańców? Salar jest dla nas istotny, ponieważ przyciąga turystów, przyciąga wiele osób z zagranicy, ale również mieszkańców Boliwii. Wielu Boliwijczyków nie zna jeszcze Salaru, choć obecnie coraz więcej Boliwijczyków przyjeżdża tutaj, by go poznać. Salar jest niezwykle atrakcyjny. Korzystamy również dzięki niemu z zasobów soli, którą jedzą wszyscy Boliwijczycy. Salar jest bardzo atrakcyjny i również jest para. Z jakich wycieczek możemy tu skorzystać na pustyni? Wycieczki zależą od turystów, ale najważniejsze jest to, by poznać lepiej teren. Na przykład wziąć 3-dniową wycieczkę, poznać zieloną lagunę, lagunę kolorową, gejzery, można zobaczyć aktywne wulkany, wykąpać się w wodach termalnych. W ciągu 2 dni można też wspiąć się na wulkan Tunupa, spać w wiosce Makłęca u podnóża wulkanu. Hay pequeños refugios y al día siguiente salen caminando los turistas hasta el mirador del volcán. Eso sería todo. Ile kosztuje wynajęcie przewodnika na jednodniową wycieczkę? Zapyta ktoś, kto być może właśnie wpadł na pomysł, żeby zobaczyć Salar. Niedużo. Miejsce w samochodzie z przewodnikiem to koszt około 60 zł za cały dzień. Wycieczki 2-3-dniowe są oczywiście droższe. Ale słoną pustynię warto zobaczyć. Zanik perspektywy to świetne miejsce do robienia niecodziennych fotografii, olśniewająca biel lub miejscami kolor lekko kawowy po horyzont, który nie wiemy gdzie jest, piękne formacje solne, zielone jezioro, pelikany, wulkany dookoła. Nie ma więcej takich miejsc na świecie. Potwierdzają to napotkani turyści. Yeah, my name is Julian, I'm from Germany. To wyjątkowe miejsce. Myślę, że nie ma wiele takich na świecie. Nie widziałem czegoś takiego wcześniej, więc było interesująco. Nie było tak biało, jak się spodziewałem, ale mimo to mieliśmy sporo frajdy robiąc dziwne zdjęcia. Zdecydowanie to miejsce warte zobaczenia. W przypadku Salar de Uyuni łatwiej ją pokazać niż o niej opowiedzieć. Więc jeżeli nie do końca mi się udało, naprawdę piękne zdjęcia można zobaczyć na naszej stronie internetowej 3ameryki.polskieradio.pl. I są to zdjęcia nie tylko z samej pustyni, ale również ze znajdującego się niedaleko cmentarzyska pociągów i z samego miasta Uyuni. www.ameryki.polskieradio.pl to jest internetowy pamiętnik z podróży Tomka Gorazdowskiego. Salar de Uyuni to ogromna pustynia solna, nazywana największą solniczką świata. Pytanie konkursowe, jaką polską nazwę dla tego miejsca zaproponowaliby Państwo? Numer SMS-owy 73533. Nagrodą są nawigacja i zestaw do przekraczania bramek na autostradach. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Jaką nazwę zaproponowaliby Państwo dla Salar de Uyuni, największej solniczki świata? Wasn't better demonstrating who's in power, making up some fake scenarios, banning anything that matters. Numer SMS-owy 73533. Czy ja się dodzwoniłem do redaktora Roberta Łowcy Talentów? To ja może zaśpiewam. klubie do drzwi w Łotwie rą patrzę Delilah. Czy to było dobrze? Mogę też zatańczyć. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Cantwright. 22:07. Dziękuję panu bardzo. Pewnie nie wszyscy mieszkańcy dużych i średnich miast mają tego świadomość, ale oprócz tego, że żyją w mieście, mieszkają także na wyspach. To specyficzny rodzaj wysp, archipelagów ciepła. Średnia nocna temperatura w centrum aglomeracji jest zwykle o kilka stopni wyższa od tej poza miastem, a to rodzi pewne konsekwencje, które odczuwamy na swojej skórze. W mieście. Zdecydowanie w mieście. Nie wiem, czy to kwestia samochodów, większej ilości ludzi, zabudowań, ale tutaj jest o wiele cieplej. To się bierze przez to, że miasta jako obszary silnie zmienioną sposobem zagospodarowania. Profesor Krzysztof Błażejczyk z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Mnóstwo różnych sztucznych nawierzchni, poziomych i pionowych, pochłaniają znaczne ilości energii słonecznej, akumulują i powoli, bardzo powoli oddają w okresie nocnym. Tereny pozamiejskie silnie się nagrzewają, ale równie szybko się ochładzają. W związku z tym, mieszkając poza miastem, jeżeli nawet silnie się nagrzewają nasze organizmy, to nocą bardzo łatwo wracają do poziomu jakiegoś takiego wyjściowego. Wyższa temperatura w mieście powoduje to, że człowiek się nie wysypia, że jest duszno, że jak otworzy okno, to jest cały czas duży ruch i też nie da się zasnąć. A jak się to okno zamknie, to jest problem właśnie z wysoką temperaturą i z brakiem przewiewu. Nadmiar temperatury. Doktor Beata Kręcisz, specjalistka z zakresu medycyny pracy wewnątrz organizmu, grozi różnego rodzaju konsekwencjami zdrowotnymi, z których najpoważniejszy jest udar cieplny. Udar cieplny nieleczony może w ciągu kilku godzin doprowadzić do zgonu. W grupach podwyższonego ryzyka są oczywiście osoby starsze, dzieci, osoby z chorobami naczyniowo-sercowymi, z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, ale również osoby cierpiące na inne przewlekłe schorzenia, jak na przykład cukrzyca, osoby, które mają problemy o charakterze przewlekłej niewydolności nerek. Powietrze jest gęstsze, trudniej się oddycha, nie mamy dostępu do natury takiego, tak bardzo blisko nie obcujemy z naturą, dlatego to powietrze na pewno jest dużo gorsze dla nas. Poza tym spaliny jeszcze mieszają się wraz z tym, więc niewygodnie się oddycha na pewno. Czy tej wyspie można jakoś zaradzić? Tu jest kilka rozwiązań. W Warszawie funkcjonującym od początku XX wieku to były te korytarze nawietrzające, które doprowadzały do centrum miasta w miarę chłodne i takie wilgotniejsze powietrze. Niestety presja urbanistyczna w Warszawie powoduje, że większość tych korytarzy stała się prawie że niesprawna. Jedynie ten korytarz wzdłuż Wisły, no bo trudno zabudować samą rzekę. Każda wolna przestrzeń w mieście ułatwia wymianę tego powietrza. Nie tworzą się takie soczewki gorącego powietrza, których bezruch powietrza nie może usunąć. W związku z tym znowu zabudowywanie miasta, centrum tych wszystkich wolnych przestrzeni jest, tak powiem, strzelaniem sobie w kolana albo w stopę. Przede wszystkim zachowanie zieleni tam, gdzie to jest możliwe, nawet w centrum miasta. Alergicy, astmatycy, u nich to zjawisko miejskiej wyspy ciepła jakby pośrednio może zaostrzać przebieg choroby. Rośliny w rejonie miejskim mają trochę inne właściwości fizjologiczne, jeżeli chodzi o alergenowość tych roślin. Wojciech Dudek, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. One rosną w cieplejszych warunkach klimatycznych niż te z terenów pozamiejskich. To z uwagi na występowanie właśnie miejskiej wyspy ciepła. I to wiąże się z tym, że rośliny te produkują większą ilość pyłku. Po drugie, te pyłki są bardziej obładowane alergenami. I po trzecie, z uwagi na tą podwyższoną temperaturę, mamy też wydłużony okres pylenia. Zaczynają pylić wcześniej i pylą przez dłuższy okres czasu. Najlepiej po prostu przeprowadzić tak remodeling zieleni miejskiej, żeby te rośliny, które są roślinami często uczającymi, po prostu z rejonów miejskich wyprowadzić. A gatunki najbardziej pylące to brzoza, olcha i leszczyna. Słabo uczulają drzewa iglaste, czy choćby klony i jesiony, a o archipelagi i ciepła pytała Anna Rokycińska. Tu Trójka. We'll be right back. Copacabana, Revolvers. Tu Trójka, jest 17.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w miejscowości Stawek w Lubelskiem. Wczoraj zderzyły się tam czołowo dwa busy, pasażerski i dostawczy. Zginęło 6 osób, a 21 zostało rannych. Na razie nie wiadomo dlaczego na prostym odcinku drogi samochód dostawczy zjechał na przeciwległy pas ruchu. Przyczyny i okoliczności wypadku ma wyjaśnić lubelska prokuratura. Wojewoda wystąpił dziś do premiera o pomoc finansową dla rodzin ofiar. Najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla Ameryki i świata jest terroryzm, a stoją za nim ugrupowania związane z Al-Kaidą i ekstremiści, oświadczył w przemówieniu w Akademii Wojskowej West Point Barack Obama. Amerykański prezydent podkreślił, że USA będą nadal jednostronnie używać siły, jeśli będą tego wymagać interesy bezpieczeństwa narodowego. Obama oświadczył też, że Stany Zjednoczone muszą przewodzić na scenie światowej, ale też okazywać powściągliwość, zanim przystąpią do operacji militarnych za granicą. 16 posłów, którzy zdobyli mandat w eurowyborach, żegna się z Sejmem. Marszałek Ewa Kopacz wygasiła już ich mandaty, wręczyła też prezentem mosiężne tabliczki, które były przykręcone na ich miejscach na sali plenarnej. Warszawę na Brukselę zamienił m.in. Zbigniew Kuźmiuk z PiSu. Tamte instytucje są tak wielkie i rozbuchane, że nie mają tego klimatu, który ma Parlament Narodowy. Pani marszałek zobowiązała się, że wszelkie materiały, jakie będą wytwarzane przez Parlament, będą trafiać pod nasze adresy mailowe, więc no jest szansa, że ta więź nie zostanie zerwana. 3 czerwca nowi europosłowie dostaną zaświadczenia o wyborze. Europarlament zbierze się w nowym składzie na początku lipca. To wszystko, pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Dzień dobry. PKN Orlen powoli żegna się ze swoją rafinerią w Morzejkach. Marek Podstawa z zarządu płockiego koncernu stwierdził dziś w Sejmie, że negocjacje z litewskim rządem nie dają nadziei na poprawę finansowej sytuacji rafinerii, która od lat przynosi straty. Te rozmowy w zasadzie trwają, nic się nie dzieje, w związku z tym podejmujemy analizy, które zakładają każdy scenariusz. Może to być również likwidacja tej spółki. Od dziś spółka ma kolejny argument, by zakład w Morzejkach zamknąć. Litewskie Koleje odrzuciły bowiem propozycję obniżenia stawek, które inkasują za transport ropy do rafinerii i które bardzo ciążą Orlenowi. Wcześniej premier Litwy Algirdas Butkiewicius zapewniał, że Koleje Litewskie zgodzą się na taki krok. Gazoport w Świnoujściu gotowy w 87%. Tak informuje firma Polskie LNG odpowiedzialna za jego budowę. Problem w tym, że terminal miał być gotowy w tym roku, co zdaniem ekspertów jest nierealne. A kontrakt na dostawy surowca zawarty z Katarem przewiduje, że pierwszy statek miał zawinąć do Świnoujścia jeszcze przed grudniem. Wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik uspokaja. Ta umowa na dostawę gazu katarskiego była tak skonstruowana, że istniała możliwość przesunięcia tego terminu dostaw o 6 miesięcy. Z tytułu nieodebrania tego gazu żadne te ujemne skutki nie dotkną ani PLNG, ani PGNiG-u. Harmonogram dostaw gazu ma być znany w drugiej połowie roku. Pomyłka na 14 miliardów euro. Jak podaje BBC, właśnie takiej kwoty brakuje w ubiegłorocznych wpływach z podatków we Francji. Początkowo Pałac Elizejski zakładał, że po podwyżce podatków do kasy państwa wpłynie 30 miliardów euro. Tymczasem okazało się, że sięgnęły one zaledwie 16 miliardów. Francuski Trybunał Obrachunkowy, odpowiednik naszej Najwyższej Izby Kontroli, ostrzegł, że tak duży błąd może oznaczać, że i w tym roku wpływy z podatków są niedoszacowane. W ubiegłym roku francuski deficyt budżetowy wzrósł do 4,3% PKB. Na giełdach dziś spadki. WIG20 stracił 0,64%, to w Warszawie. W Nowym Jorku wciąż w pobliżu rekordów. S&P 500 w tej chwili 0,04% pod kreską. 4,15 to kurs euro. 3,05 zł kosztuje dolar. Funt 5,12. Frank szwajcarski 3,40. Złoty jest więc mocniejszy. Bardzo długo stabilna jest złotówka, prawda? Tak w granicach 4,15, 4,22 to wiele, wiele miesięcy. Złoty jest niesamowicie stabilny. No praktycznie od 2012 roku. Mieścimy się w tym wąskim korytarzu walutowym plus minus 15%, a ostatnio... Ile rzeczy działo się na rynkach światowych od 2012 roku. Konflikt na Ukrainie. A złotówka? Tak jest. Różne tąpnięcia. U nas w miarę stabilnie złoty jest naprawdę mocny. Niestabilna jest za to nasza pogoda. Do końca dnia na Pomorzu wietrznie, ale bez opadu.

felt so good. So lost, it never felt so good. Never felt so good. Yeah, it never felt so good. Never felt so good. Love never felt so good. To był Michael Jackson. Tu Trójka, audycja popołudniowa. W serwisie o 17 mówiliśmy o uratowanych koniach. Koniach, które przez lata ciągnęły wozy z turystami do Morskiego Oka i teraz górale chcieli sprzedać Avansa i Maxa, bo tak konie się nazywają, sprzedać do rzeźni, bo były już stare, ale tutaj pojawili się działacze z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i wykupili konie, bo te zasłużyły na godną emeryturę, jak mówi Paulina Boba z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. To są konie, które przez całe życie ciężko na siebie zarabiały, jeżdżąc w Morskim Oku do góry ciągnąć wozy z turystami. Niestety górale nie przewidują dla tych koni emerytury czy dożywocia, tylko po prostu gdy już nie są im potrzebne albo w jakiś sposób się nie nadają do pracy, są oddawane do rzeźni. Musieliśmy po prostu we własnym gronie jakiś zorganizować zbiórki, niezbiórki pieniędzy, zrzuty pracowników, żeby te 8 tysięcy móc zapłacić. No jeden z górali nam 300 zł opuścił, więc było 3700. Niemniej jednak prawie 8 tysięcy trzeba było w piątek zawieźć w góry, żeby te koniki bezpiecznie do nas przewieźć do stajni. Przypomniałem tę historię z serwisu z 17, bo teraz dodzwonił się słuchacz. Ja chciałem tylko przekazać za pośrednictwem Trójki naszym góralom, że po tym, co chcą zrobić z nas z tymi konikami, co na nich pracowały, to że ode mnie nie zarobią już ani dudka. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. W każdej sprawie. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz Sara Brylewska, Sztormiak, a już za chwilę Damian Kwiek i jego goście w Pulsie Trójki o pogrzebie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Kolejnych też już nie, bo po co w parapet bić, po co im dłe słowa weź, parapet też przyda się, doniczki anioły postawisz tam. Nie widzę. tu Trójka, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Generał Wojciech Jaruzelski za dwa dni zostanie pochowany na wojskowych powązkach w Warszawie. Pożegnanie będzie miało honorowy, państwowy charakter. Ostatni przywódca komunistycznej Polski spocznie nieopodal prezydenta Bolesława Bieruta i generała Zygmunta Berlinga. Jego grób będzie znajdował się w kwaterze berlingowskiej pierwszej Armii Wojska Polskiego. Takie są aktualne ustalenia, ale te ustalenia budzą silne wątpliwości i o nich porozmawiamy w Pulsie Trójki. Moimi gośćmi są Stanisław Wziątek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I Zbigniew Giżyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Kłaniam się państwu. Oś dyskusji w tej sprawie to jest z jednej strony sprzeciw prezesa IPN-u, który przypomina życiorys generała. Z drugiej jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, który przekonuje, że Wojciechowi Jaruzelskiemu należy się uznanie między innymi za walkę z hitlerowcami. Pośrodku gdzieś pewnie jest Platforma Obywatelska, która odnosi się do tej dyskusji z dystansem, dystansując się także od stanowiska IPN-u. Panów posłów chciałem zapytać, jakie znaczenie ma to według jakiej procedury i w jakim stylu generał Jaruzelski zostanie pożegnany? Jeśli spojrzymy na postać generała Jaruzelskiego jako na żołnierza, oficera, generała, szacunek dla munduru, godność dla tego, który przeszedł cały szlak bojowy, to niewątpliwie powinna być to ceremonia wojskowa. Jeśli do tego dodamy, że pełnił pierwszą, najważniejszą funkcję po transformacji prezydenta Rzeczypospolitej, to jest wówczas oczywiste, że powinien to być pogrzeb o charakterze państwowym z udziałem honorowej asysty wojskowej. Tylko pan poseł przeskoczył tak ruchem konika szachowego po życiorysie generała chyba. Ja oczywiście mogę opowiedzieć cały życiorys od ukończenia gimnazjum katolickiego poprzez ucieczkę na wschód, a wreszcie wywózkę generała Jaruzelskiego na Syberię, gdzie ciężko pracował przy wyrąbie lasu, a później gdzie odnalazł szansę na powrót w tworzonym się na terenie Związku Radzieckiego Wojsku Polskim. I przeszedł cały szlak bojowy. Ja miałem ten wielki honor, ale także i zaszczyt znać osobiście pana generała Jaruzelskiego. I pamiętam, pełniąc funkcję wojewody zachodniopomorskiego, kombatanci zaprosili pana generała na tereny województwa zachodniopomorskiego, a dokładnie do Siekierek w rocznicę forsowania Odry. I pamiętam jego opowieści o swoich przyjaciołach, o tych trudnych chwilach i wiem, jak wielkim szacunkiem darzony był wśród wszystkich tych, którzy razem z nim toczyli walki na całym szlaku bojowym, także tam przy forsowaniu Odry. Stanisław, to zasługuje na szacunek. Zbigniew Giżyński. Gdyby po II wojnie światowej w Niemczech z honorami chowano admirała Dönitza, który po samobójstwie Hitlera przez krótki okres czasu był ostatnim przywódcą III Rzeszy, też wysokiej rangi żołnierzem, admirałem, to pewnie wszyscy, także i w Polsce, byliby tym faktem oburzeni, że w ten sposób gloryfikuje się zbrodniarza. Wojciech Jaruzelski był odpowiedzialny jako członek aparatu represji PRL za prześladowania polskich żołnierzy, bohaterów, zwłaszcza żołnierzy wyklętych. Wszystkie swoje awanse, wysokie awanse oficerskie na majora, pułkownika, generała, to jest okres stalinowski. Był dwukrotnie odznaczony jako jeden z dwóch Polaków obok Świerczewskiego orderem Lenina za wojnę z Czechosłowacją i wojnę z własnym narodem, czyli stan wojenny. Odpowiadał za antysemickie czystki w PRL-owskiej armii. To, że był ostatnim przywódcą PRL, niedemokratycznie zresztą wybranym, pamiętajmy o tym, to nie jest żaden powód. Zgromadzenie Narodowe. Tylko, że to Zgromadzenie Narodowe, jak pan poseł doskonale wie, było jedynie w pewnej części, jak pan wie, z demokratycznych wyborów, a akurat ta większość, która wybierała Wojciecha Jaruzelskiego, to nieomal w 100% była z nominacji partyjnej PZPR-u, ZSRR. Zarzut o procedurę, wiemy jak był powoływany wtedy rodzina Sejm, ale był legalnym rzeczywiście prezydentem pierwszej RP, to jest fakt. Legalnym prezydentem to był również Bierut. W tych kategoriach patrząc. Ale bo było takie państwo o III Rzeczypospolitej, było po transformacji, było takie państwo na mapie Europy jak PRL i jego przywódcą też był Bolesław Bierut. Był to niedemokratycznie narzucony wówczas jeszcze Polakom w końcówce upadającego PRL-u dyktator, podtrzymujący w ten sposób swoją władzę. W żaden sposób nie powinno to być honorowane w związku z tym państwowo. Rodzina mogła pochować ciało na jakimkolwiek cmentarzu, by sobie tego życzyła. Nie powinny to być na pewno. Stanisław Wziątek, pana posła chciałem zapytać, za chwilę zresztą pytanie w podobnej wersji, także będzie do pana adwersarza. Dlaczego wielu widzi w generale Jaruzelskim w pana ocenie zdrajcę i odmawia mu tym samym państwowych, narodowych honorów? Panie redaktorze, zawsze osoby, które pełnią ważne albo najważniejsze funkcje w państwie, budzą kontrowersje, a zwłaszcza, kiedy te osoby pełnią taką szczególną rolę, kiedy całym swoim życiem świadczyły z jednej strony o oddaniu dla wojska, dla munduru, szacunku i cały czas szacunku dla wszystkich tych, którzy razem z generałem Jaruzelskim walczyli na froncie II wojny światowej. A czy takim ale z drugiej było strony, też wprowadzenie stanu wojennego nie, ale właśnie w pana ocenie? Do tego chciałem dojść. Natomiast jeśli pan pozwoli, to najpierw jedna uwaga. Powiedział pan poseł Giżyński, że było takie państwo PRL. Otóż, panie pośle, ja w tym państwie urodziłem się, podejrzewam, że i pan. Moi rodzice spędzili prawie całe swoje dorosłe życie. Moi rodzice odbudowywali ziemie zachodnie. Moi rodzice razem ze mną pracują i pracowali, a ja dalej pracuję na rzecz naszego kraju, naszej ojczyzny, jakkolwiek ona by się nie nazywała. PRL czy Rzeczypospolita Polska. Jedno jest pewne, wszyscy ten kraj kochaliśmy wcześniej tak samo, jak kochamy teraz. I jedno jest także pewne, że ci, którzy szli do tego, do Polski z różnych stron, czy spod Lenino, czy spod Monte Cassino, też nieśli w sobie miłość do naszego kraju. Już oddam głos Giżyńskiemu. Chciałem dopytać właśnie o to, bo pan mówi, że generał wieloma swoimi działaniami świadczył o oddaniu Polsce. Stan wojenny według opinii sądu, wiemy oczywiście, że generał został ze względu na stan zdrowia wyłączony z tego procesu, ale sąd stwierdził, że stan wojenny został wprowadzony nielegalnie ze złamaniem konstytucji PRL przez grupę o charakterze zbrojnym, mającą na celu popełnianie przestępstw. Na czele tej grupy stał generał Jaruzelski. Czy to świadczy o oddaniu także Polsce? Tak, ja uważam, że wprowadzenie stanu wojennego, sam fakt wprowadzenia stanu wojennego budzi ogromne kontrowersje i budzi wielkie podziały w Polsce. I różnie to oceniają. Jedni traktują to jako, koledzy pana posła Giżyńskiego, za zdradę, ale większość Polaków, i to badanie pokazuje, mówi, że to był stan wyższej konieczności. Ale ja mówię, co mówi sąd o tym. A ja chcę powiedzieć, że historia to oceni, ponieważ dopiero będzie można bardzo dobrze ocenić ten fakt po zasięgnięciu informacji, które w tej chwili są nieosiągalne. Co to znaczy? Otóż to znaczy, że gdybyśmy mieli dostęp do tych informacji, to wiedzielibyśmy, że zagrożenie było realne. Mówili o tym Margaret Thatcher, mówił o tym także Gorbaczow i mówili ci, którzy analizowali sytuację zagrożenia. Wszystkie służby wywiadowcze Stanów Zjednoczonych wyraźnie podkreślały, że jest poważne zagrożenie. Wprowadzenie to zagrożenie stanu wojennego, było rok wcześniej, ale nie prowadźmy dyskusji dotyczącej stanu wojennego, bo nie porozmawiamy o generale Jaruzelskim. Ale wprowadzenie stanu wojennego może ochroniło nas przed wielkimi ofiarami. Transformacja, która została dokonana, dała szansę na to, że my w Polsce przeszliśmy przez wielki kryzys przełomu, nie w wojnie domowej, nie przy ogromnych ofiarach wielu ludzi, tylko doprowadziliśmy do pokojowego przekazania władzy. Obiecałem, że architektem tego był Wojciech Jaruzelski. Prowadzenie Giżyńskiego. Dlaczego w pana ocenie? Prowadzenie stanu wojennego przyczyniło się do śmierci setek Polaków, to po pierwsze. Po drugie, przedłużyło komunistyczną dyktaturę Jaruzelskiego o 10 lat. I dlatego Jaruzelski stan wojenny wówczas wprowadził, nie miał w żadnym wypadku jakichkolwiek szlachetnych pobudek z wyjątkiem ochrony swojej własnej władzy. A dlaczego w takim razie, to jest pytanie podobnie, podobnie jak do pana posła Wziątka, pytanie o takie empatyczne spojrzenie na drugą stronę. Dlaczego część osób w Polsce, bo to nie są tylko politycy i to nie są tylko ludzie związani kiedyś z tym aparatem, dlaczego część osób w Polsce widzi w generale w takim razie bohatera? Przez ostatnie 25 lat w znacznej mierze, zwłaszcza w mediach, w tym także w mediach publicznych, przez długi okres czasu, ja nie mówię o tym momencie akurat, ale przez długi okres czasu, kluczowe stanowiska prezesów, osób, które odpowiadały za kształtowanie programów, serwisów informacyjnych, to byli ludzie jeszcze z tych nominacji postkomunistycznych, panowie Czerzasty, Kwiatkowski, wszyscy znamy te nazwiska. Proszę się więc nie dziwić, że ta propaganda sączona nam w bardziej inteligentny sposób niż to robił Jaruzelski z Urbanem w stanie wojennym i po stanie wojennym, wywiera taki wpływ, co nie zwalnia nas z tego, aby mówić o tych sprawach prawdę. Pośle, i jeszcze ostatnie zdanie, bo ja cierpliwie, ale ja tak cierpliwie słuchałem, żeby panu nie przerywać, szanując pana, że mam nadzieję, że też pan mi na to pozwoli. Bardzo proszę, tylko dziękuję. Proszę z szacunkiem dla tych, którzy myślą. Ale no, mówi pan, że pozwoli i przerywa nadal. I dlatego jedna istotna rzecz, jak pan mówi o PRL-u. Wie pan, to i w czasach generalnego gubernatorstwa urodziło się wielu Polaków. I to też jakiś był twór państwowy, ale z tego tytułu Frankowi, który był generalnym gubernatorem, nikt by honorów w Polsce nie oddało. Więc proszę nie porównywać wolnej Polski. Ale człowiek, do totalitarnego bytu, który wprowadził stan wojenny, żeby uratować kraj, a później został prezydentem. Który był dyktaturą. Należy się szacunek. Był dyktaturą i był dyktatorem, a nie prezydentem. Pierwszym wolnie wybranym polskim prezydentem był Lech Wałęsa, następnie był Aleksander Kwaśniewski. Na koniec chciałem krótko panów zapytać, bo ten spór, o którym rozmawiamy... Proszę tych postaci nie zrównywać. Ten spór, o którym rozmawiamy, z całą pewnością jest nierozstrzygalny, to słychać także w tej rozmowie. Dotyczy zapewne życiowych wyborów i ocen historycznych, które są z tymi wyborami związane. A czy w panowej ocenie jest możliwy jakiś minimalny konsens w sprawie generała Jaruzelskiego, w sprawie pochówku, który jest punktem wyjścia naszej rozmowy, czyli tego, w jaki sposób traktować takie osoby, no też po śmierci? Moim zdaniem taki konsensus powinien być oparty na dwóch przesłankach. Pierwsza przesłanka dotyczy szacunku, zwłaszcza wtedy, kiedy jest to ostatnia droga człowieka, a druga przesłanka dotyczy woli rodziny. To także wolą rodziny jest generał Jaruzelski chowany wśród swoich towarzyszy broni w mogile żołnierskiej. Wśród swoich żołnierzy. To jest to poczucie i szacunku dla osoby, i szacunku dla woli najbliższej. I krótko Zbigniew Giżyński, to samo pytanie. W Warszawie jest bardzo duży cmentarz żołnierzy sowieckich. Jeżeli miałby być Wojciech Jaruzelski chowany rzeczywiście w żołnierskich kwaterach, to są jego właściwi towarzysze, bo to z nimi zniewalał Polskę i wprowadzał system komunistyczny, gnębiąc i mordując żołnierzy, którzy walczyli w II wojnie światowej za niepodległość Polski. Pytałem panów o konsens, ale wiemy, że te odpowiedzi akurat takim porozumieniem nie są. Bardzo dziękuję za panów opinię. Stanisław Wziątek, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Zbigniew Giżyński, Prawo dziękuję i Sprawiedliwość. Bardzo. To byli goście Pulsu Trójki. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Drugi produkt za połówkę, trzeci nawet za... Marsz do lekcji! Co się stało? Nie, nic, mama ci powie. Wiesz, klienci Cyfrowego Polsatu i Plusa Internet LTE dostają za połówkę, trzeci produkt, nawet za złotówkę i... I dostaniemy rozmowy i SMS-y bez limitu! Tylko dla klientów Cyfrowego Polsatu i Plusa Internet LTE za pół ceny, a telewizja satelitarna lub rozmowa...